واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لناته الله اليقين من ربه. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. gentlemen kawral men sira ne laado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ono kalay kubal gila fama gal ha ko damagal gila seram be sandaji almube e rewbe worbe mobbe sukabe e dendangal julbe to way wonde duni baba adam he eno woni fof on biyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. en garti do jokkude bindande meden tafsir en danyano arde hen hanki hande ko alal ba modde malado nay lewru yawa ujunere temedde nay capannay e joyi fergone laado men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina hawri sappo e nay lewru ɗimmuru woni février ujunnaji ɗiɗi e nogas e nay duuɓi annabi isa alayhi wa ala jamil anbi assalatu wassalam. ene ñaagui allah subhanahu wa taala nde yurmato yaafo dendagal maɓe mene maɓe julɓe maɓe l'islam yallah wattoo foftore mumen woto yeeso mumen finnir ɗumen woto caggal mumen finnir julɓe. en ñaguima allah subhanahu wa taala nde safaranta men dendagal ñawɓe mene barmuɓe men safara jawɗo duumiɗo waɗa men yettoɓe nema. e ñaguima allah subhanahu wa taala warateɓe toñangue nde allah waɗataɓe cahudinɓe barmuɓe hen ɓe kadi nde allah rokkataɓe jobdi cahudinɓe. ñaguima allah subhanahu wa taala nde artirta riwaɓe nokkuji mumen e dow yaccar e dow jaam e dow gonga e dow neware taw baylani baylitaka. yo allah ittan men ɗi tanaji gonɗi leñol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɗi tanaji innante kureji men Palestine, Gaza, ha diwan, ha Mosul, Gaza, Dhofar Gharbiya foof, e noonne kay kureji men Mali en, Guine en, Burkina Faso en, Mali en, Sudan en, Somali en, Myanmar en, Syrie en, fo no wodi toñangeji Yaman en, nokkuji riwaɓe hen e toñeteɓe hen. yo allah ittan men ɗum. yo allah jettinan men ɗanni men kaltana men kali men wurta men wuri men fewda men ardiɓe men. yo allah rokku en rokku julɓe ne mbawi wonde fo ardiɓe fewɓe kala mo allah ardi julɓe. yo allah waɗa ɗum fewɗo, waɗa ɗum wondiɓe fewɓe. koye suratul kahfi gonnoɗen simore wimbo. en jehino ha aya sappo e joyyi, hande ko aya sappo e jeegom, mataw ha aya nogas e jeeɗiɗi. en kalino ɗeɗo simore ko simore kawisaji mawɗi. hande noon garaten holko e waɗi e nde innire kahfu o. en kalino o sukaɓe yanoɓe ɓe dogdunoɓe e diine mumen, mbino yo gara jeeha muuluyo e hayre beele ina ndena diine mumen. eyo joni noon ko ɗum woni ko ayeje ɗe kalanta men. kamɓe ɓeɗo yanoɓe toon ɓe eɓe moluyi e hayre nde walla e wimbo ngo, holno ɓe poti e holno ɓe jaari. jumiraɗo subhanahu wa taala ina haalana meɗen nde ɓe jeehi ha toon ɓe kaali ɓe allah haali inde nde laabi kewɗi allah limtinini ɗum ɗo e qur'ana. ɓenni ashab alkahfi, en ɓenni ilal kahfi, en ɓenni fil kahfi eɗo gueɗe foof. joni noon jomiraɗo no haalami wo i ictazaltumuhum, jomiraɗo wi saande polliɗon ɓe, woni polliɗon ɓe onoon fitiya ɓe sagataɓe dogduɓe diine mumen ɓe, sa'aande pellitɗon yaltude woppude ngo wuro wango épidémie keferaka wa ma ya'buduna, polliɗon kadi koɓe ndewanno ko pop illallah so wona Allah, kala koɓe ndewanno kadi goppuɗon so wona Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓe mbi wadde hade on goppi ko dendangal ka on goppiɓe izal aizi atazaltumuhum wama mana e dendangal hum kamɓe yimɓe ɓe ni mafulɗo mota mana mu'tazal ɗo ko ɓe e hol goɗɗum kadi wama ya'buduna e dendangal koɓe ndewata ko illallah so wona Allah. Fawu jehe moloyeɗe awa e pourale wiya tappade woni yahde to nokku molade e hunde ilal kahfi ayi woni mata woni nayɓiwol Allah nayi haala kaf o jehe gaare paye to nayɓi mba nde haayre so jehi toon yama yanshur lakum rabbukum ma jomon saktan mon min rahmatihi e yurmede makko wa yuhayyi lakum maw heblan mon min amrikum e fiyakumon woni diine mon ɗe mirfaqan newoya diine mabɓe tan walla gueɗe mabɓe koɓe cohri fo fiyaku mabɓe saabu gurdam mabɓe diine mabɓe foko hen kono kamɓe ɓuuri himmude ɓe ko diine haden kaali ɓe goppi koreji ɓe goppi ɓesguji ɓe goppi jawɗele ɓe goppi hay pittali mabɓe tanɓe juuɗe saabu toɓe gonno toon to ɓe mbawno taw hay goto memataɓe kam soɓe gonde diine ɓen kono gam waƴede diine mabɓe ɗe ko ɗum waɗi ko dogniɓe wadde so jeehi toon beele Allahna rokka mon yurmede mum heblana mon kadi newoya e ko gonɗon e dow mum ko moni min amrikum e gueɗe moɗon wa tara joni noon firti ɓe naati wi mballo en ɓenni haala gorko ɗum ɗo kamɓe koɓe kaali en ɓenni to ɓe molima e Allah subhanahu wa ta'ala no annabaɓe fo molori no dañɗo caɗele fo molo e Allah nala sa sallam hadis garɗo sahih Bukhari Ibrahima nde heblana wedde jangi ko hasbunallahu wa ni'mal wakil Musa alayhi salatu wassalam kañum nde huuli firauna en kañum ko noon wi rabbina jini min alqawmi adh-dhalimin ndeehi kadi ha hori yiide lawol asa rabbi an yahdiyani sawa sabil nde ari kadi ha jooɗi nokku andi han kadi ɗamini han kadi joni harjini kadi koye ñamde wi rabbi inni lima ansaltu ilay min khairin faqir Allah rokkimo ɗe gueɗe foof annabi Yunus alayhi salatu wassalam nde yeehi ha heeɓi nder reedu ndi wi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin bamen adam bamen nuh ɓeeɗo fo ne nden caɗele kuccide koye Allah subhanahu wa ta'ala Allah holli men ƴe qouran Allah faabi ɓe moni foof annabi ayuba alayhi salatu wassalam annabi zacharia alayhi salatu wassalam o ko nayejo ɗoggos joom so ɗum ko dimar kono ñaa gella Allah rokki ɗum esonko moƴƴi imraatu imran woɗ duwaw annabi moussa annabi souleyman nan ɗon annabi moussa rabbana afriq alayna sabran watafana muslimin duwaw annabi yusuf alayhi salatu wassalam fatira assamawati wal ardi anta waliyi fi dunia wal akhira tawaffani muslima walhiqni bissalihin wadde hunde fof koye Allah ruttete dañɗo jaam ko Allah rokki ɗum yo yettu Allah Allah ɓeydan ɗum dañɗo caɗele yo hucci Allah Allah ittan ɗum ɓeydan ɗum kadi jobdi fiti huccude Allah e jaam e caɗele ɗum woni nela sa sallam wi hadis Bukhari muslim ajiban li amri lmuminina amrahu kullahu lahu khair mbeɗa hawa mbeɗa yooɗa fiya ko juulɗo gueɗe makko fof ko moƴƴa so dañi ko weli o yetti Allah ɗum ɓuuri saabu Allah wi ɓeydana tum waɗa barke ko jogui ko ɓeydanamo kadi so dañi ko hamni o muña Allah ɓeydir ɗum moƴƴi makko fukki ɗum bakatuji mabɓe ibn taymia rahimahullah wiyete almasaibu mumahisat nela sala sallam neɗɗo mana ɓuuri heede ko jariborte ko annabaɓe rewɓe mumen ana aksaru nnasi bala anhumul anbiya walla ashaddu nnasi bala anhumul anbiya summa al amsal fal amsal ibtala almaru biqadri dini ma radiya falahu rida man sakara falahu sakht walla fa alayhi sakht Allah jariborto fodde dini mum belaɗo jari boyi Allah Allah weele ɗum mettinɗo Allah mettinan ɗum mon l'imam abou hamid alghazali ɓindi tun deftere makko wonde fayida jangguede e yawlumi dine kono no waɗa e minhajul qasidin e muhtasar minhajul qasidin ibnul jawsi waɗi ɗum minhajul qasidin ibnu qudama e lesumi dian kam ko waɗi ɗum ihtisar muhtasar minhajul qasidin ha deftere wonnode ɗereji ma won ujunere wonti ɗereji hedde temedere fawde tan hedde toon haali toon wonde neɗɗo foti yettude Allah ni koye caɗele saabu caɗele so ɓuuri ɗum Allah ko mbawanɗa ɗum kadi an ko Allah jeyma Allah ko wela fof waɗa jeeya ɗum ñaago Allah tan yo waɗane woto waɗane ko ɓuuri muñal ma woto waɗane kadi tana saabu fof omo wawi kanko jogui omo wawi rokkude moƴƴere aduna e lakara foof ɗum woni nela sallam wiya yo du rabbana atina fi dunia hasana wa fi lakhirati hasana tan waqina adhaban nar eywa woni kamɓe joni noon ɓe naati nder wimballo to wimballo o hono wayi holto hucciti wa tara chamsa o wi aɗa yiya nangue ida talaat nangue so tawi ina feera tazawaru ina tinsindi mum ina wuro an kahfihim mana wimbo mabbe ngo zatal yamin su yam zatal ko banga worko arabe ko kayen biyata ko rewo e worko hay ful fu ko non biyata enen non biyen rewo e worko kan biyata ko nyaamo enan ko non ko sahu e kede enen ga ko en sala juro ko cita punna nyaamo ma hetta worko nanoma hetta rewo wadda su wiyama yamin tan fayta hen ko worko firti nange sono fuda nange fudirta be to nange fudirta be to to mbay wonde fof non do joni su yibe gon to buri wodde planete pole nord pole sud wona muhim kono kam enen fama do kambe be gonani e pole nord be gonani pole sud sabo nange na fuda e mabbe ne mutay mabbe pole nord e pole sud lebi jeegom be koy nibbe gon heddi be lebi jeegom koy nyalawma gon en gandi kam be gon koy hakkunde planeto ha joni non yita kan nokko mabbe non ala wahi bi do ko odo nokko nokko nokko tan cikkaji kala ja heewi kala ton la jordani kala ton turki kala ton yaman no kuj gudi ha hewi imarat ne konen di hen no kuj kala ton ha hewi akdo kono ne la sallam fo wani hen fidel bi kudo um dan kambe nage nge so na fuda kanyum ardata ardata wimbo be ngoni go ko bangi worgo wa idha gharabat so tawi mana arab dan taghrubu min gharab idha gharabat idha daima dum firti في الماضي سجكنت إذا إن وفرت مستقبل من وإذا غربت ستبي نانج إن متكدي تزاور ولا تزاور تزاور إن وورر عن كهفه بيمب مبنغ ذات المانا إذا طل أركي ذات اليمين وإذا غربت فن متتقريبهم إن بوب نبق أرض ونبوب بوب ذات الشمال إن هتا بكدي بنج رو منج رو وهم نكمل في فجوة منه إبن لبودهن fiirta la fama tan damal maɓɓe ngal huccani funnage beƴ huccani hirnage beƴ ene wawi tawa ene waɗi damal hayso damal ngal na funnage ne waɗi ko heɗɗawo waɗi ko heɗɗawo so tawi nangeɗo fuɗata ɗo so poosi e damal he haɗata koye heɗɗawo he yettoytakoɓe so tawi e ge muta kadi ne wawi kadi yettotakoɓe fti nange bangeji laabi ɗi fof sona muta e sona fuɗa fof ardotaɓe firti koto wona to fuɗirte to saabu nange wona rewo fuɗirta wona wargo fuɗirta nange fuɗirta ko ɗum waɗi funnage wiyede ko fuɗirde nange hirnage hirirde nange ndeka damal maɓɓe ngal hayso ngal hetti ko funnage ne ina waɗi heɗɗawo hayso nge hetti ko hirnage ngal hetti ko hirnage ne ina waɗi heɗɗawo wadda firti tan ko nange nge puɗal mum e mutal mum fof lumiére mum walla cinsinɗi mum natata nder wirgal natata yettoytakoɓe ene woodi heɗɗawo wongo hakkude mabɓe e lumiére nangue nge eɓe katojini lumiére nangue kono kadi woto yettoɓe hakkude wulnaɓe wohom fi fajwa tin fajwa wiyete noon ko lobbudu fajwa firti ko way tan kono kamɓe ko suudu e nder suudu ni ma nata verenda natu e nder suudu to firti lumiére garo o harata koye werenda ho yettoyta ko suudu ndu suudu kadi o to bangue ne waɗi no cuuɗi ɗiɗi dumtodirɗi ni ma naata werenda e keeɓa suudu sa ɓenni ndun suudu kadi suudu wondu caggal ade firti ko bangueji ɗiɗɗi foof nangue puɗal mum e mutal mum foof lumiére o yettotakoɓe ɗum waɗi ene jeeya ko walliɓe e guleyki ɓe keɓata ɗum ɓe goni toon fajo woni lobbudu mana lompoodu yaajudu ko hen ɓe goni fajo watin min holko waɗi ɗum ɗo allah wi dhalika ay waade ninde min ayati lah koye kayisaji allah saabu kamɓe koɓe cokumno koɓe tawi no fewa hebla wona kamɓe mahani koye mabɓe wona kamɓe mbaɗe hoore mabɓe wimbo ay wimbo firti ko suudu wondu e nder haya suudu nda waɗani wona an mahi wona an mahana ko allah waɗiri noon kono suudu no waɗe gara tawa wontata ko waameji no gara naata hen wontata ko sa woni toon gonɗo bowal fo no yima saabu lumiére suudu wano tawi toon baroɗe nela salam en gandi wimboɗo ɓe gonnoɗo neɗa wawa darata hen nokku yippaɗ guel ma gabba ha dow haare telloɗa nokku beñiɗo sa ƴewini mbiyata ko yimɓe ɗiɗo mbawa wonde hen kamɓe noon ɗo yimɓeɓe ko yimɓeore hewde kono ɓe dañi toon lobbudu yaajudu allah waɗaniɓe ɗoɓe leeli kadi nangue torsataɓe so nangue lumiére mum yettotakoɓe ɗumwoni min ayatillah man yahdillahu mbo allah fewni fof wol muhtad mbo allah fewni tan kañum woni pewɗo saabu ɗum ɗo alah wano tinde ɓe ni yoɓe jeeya ɓe jaaha ɓe daara mayde haɓe kefte wona kono ɓe jahani haɓe kefta e dañi do be moli do balli do be moli do kadi ina feewi ina hebla ha feewi o man yudlu eta hon arbe hotel ni ko be cogli ko effective hotel na joganiɓe moni fo suudu mum walla do be goni do be ñami do be jari do be leli e fof o man yudlil mo allah majjini falan tajid lahu waliya murshida a dañalta mo giɗo boyna fewna abadan walla majjini ko majju tawnata walla fewndi ko pewɗo tawnata o ha junde koye mabɓe faati joni haali ko wimbo wona woni wa tahsabuhum kamɓe noon aɗa sikka ɓe ay gadan cikka mataw ɓe ɗanaki te wahum ruqud ko ɓe wiɓe soyi ko ɓe ɗani ɓe mbi soyi kono sa ari holko waɗi noon holko waɗi aɗa sikka ɓe ɗanaki wonno allah wiwa nuqallibuhum dhata alyamini wa dhata alshimal emin baklitaɓe bangue ñawo e bangue nan wadi no firti ko ene moƴƴi neɗɗo kadi woto leloroɓe position gorta lelo ɗo ganduɗa aɗa wawi wakkilti aɗa sa moƴƴani ɓandu ala ko haali noon kamɓe ɗo allah hebliɓe koɓe jogori ummitade caggal lelde juutde koɓe jogori ummitinede kono haade ma ummitinede woto leydi ndi ñamde nokkuji ɗi ɓandu ndu won neɗɗoro to ni no haɗa on bangge ni ƴiyam circule toon ha feewa woni wono kaliɓe neɗɗo wakkilto ma won laabi temedere pawɗi walla temedere so miccani lerat nabul si hafisullah no haala gueɗe ɓaani wono kaliɓe zata alyamin wa zata alshimal wa kalbuhum kamɓe ɗo ɓe leliɗo eɓe bakalitoɗo rawandu mabɓe basir ɗon ina werti zira ayhi e juuɗe mum ɓe gandidira woni fologaji mum bil wasidi e damal woni wiyede musada ɗon aɗi maaro musada cokirgal cokirgal woni damal tan firti damal ngal rawandu kañum nan e dawano elele damal ko haali haala rawandu law ittala'ta alayhim wallahi an sonda ƴellitinoma e mabɓe firti sa yinoɓe la wallayta ma runkittono minhum e mabɓe firarane dogde te wala muli'ata ma hebbinteno minhum ru'ba ma hul tema dog allah waɗi e mabɓe heewi non bakaltoro ni ɓe tan yaɓe barogal ni sa yiɓe non bakaltoro ni tan cikkata koɓe ñiranɓe ma e enen gandi rawandu ni ko bangge mum allah haala en ha rawandu ni ɗo ɗo bangge himmi tan allah hay rawandu koye limore kono rolo rawandu wofde neɗɗo hadde neɗɗoade ala wi ko sondo a yiinonoɓe bakalirtorto noɓe lelorini guite no puccini e foof sayiɓe tan a garnoto allah wi wa kadalika ko niide min kebraniɓe wimballo min kebraniɓe ɗoɓe leli min kebli kadi kamɓe ko mine ndeni lelde nde basnahum min ni noɓe lelorinoni nin min ummitiniɓe liyata sa alu haaɓe namdodira baynama hakkude mabɓe qala qailu minhum gadiɗo haalde o wi kam labistum ina kam lelni ɗo no footini qalu labisna yawman aw bada yow mbi ko ñalawma walla feccere ñalawma yata soɓe nanno toon ko jamma ipinde hakkude ñalawma mata firti kam ko en gonani ɗo kam 24 heures ala feccere ñalawma tan 12 heures tan jamma tan garɗen joni weeti walla ni ma ɓuuri ñalawma labisna yawman aw bada yow yeruji tan walla ñalawma timmuɗo qalu rabbukum alam minde kam mata waɗi coowo seeɗa jomon ɓuuri andude bima labistum ko ñiɓɗon ko joni ɓe ummima tan kaɓe keyɗi yamal qiyamati ko noon ɗummon ɓemɗin heyɗi fabasu gare nele ahadakum goto e moon bi warigi kum haadi firti ɓe joguino kalis ɓe ceewi kalis ɓe jooɗi ɗum kadi neɗɗo sono yaha saɗa yaha yoɓo jumra ɗi wata zawadu kono noon holko heyimi noon ko ina hara zari taqwa yoɓo de kono ganda kam kala ko aɗa yoɓoro foof ɓuuri hoyde e ɓuuri webde nawde ronaworde haɗa mbi joɓade bonnata lawol ko kulol allah yaha tan yiliyade kayita jiliyade ɗum wiya ko gorjigue en wiya ko ceerɗo wiya resani wiya ko diwaɗo wiya ko ɗumi ɗum ko woodi ko haal condition ngaji mbaɗaɗi welani to banggal faggudu welani to banggal rendo welani to banggal politique welani ko ɗum duñma haal no wooɗi arsugoma ko allah jogui hol dokkoɗoma ɗo fittaɗu hol taganɗoma ɗe koyɗe ɗe jeeroɗa ɗe juuɗe ɗe ngal ɗemgal kalirta hol taganɗoma ndi leydi to gonnoɗa hol taganɗoma ndi leydi to paaɗa to o yabakima de banda hol saabu waɗa fena wadde wata zawadu mumim tan ko yoɓare nde yooɓo kadi fayna ma kharajat taquluna limin tuna suratul a'raf e cimoji kawdi kanji ɗi foof woni gare oɗo haaliss moon mo jogui ɗon o ilal madina yo wore mon jaaɗo wuuro dugguno e min toon soodamin toon ko ñamden wona ri kom haydil madina fal yandur yo ƴeew ayyuha hoole e wuuro ngo yimɓe ɓe aska ta'aman ɓuuɗɗo laabde ñamde ƴeew kadi no wawi kamɓe koɓe juulɓe juulɗo kadi moƴƴi ƴeew ko laaɓi ɗum saabu ñamde ko tumi ko ina haɗa dewal ma allah jaɓede woni laaɗo men sallah sallam wi saad ibne abi waqas holi saad saad woni gadiɗo weddade kural el islam saad woni gadiɗo walde no monti santelari nela sallah sallam saad woni wonela sallah sallam nangi e walabo mum wigol fo yo hollam kaw mum min kawam nani Sa'd ibn Abi Waqqas kany woni woni la sallallahu alaihi wasallam ni jimu yum e baam la sayi maana mi sotiri man na bi abi anta ummi Sa'd woni woni la sallallahu alaihi wasallam wi jattan dum kure tir aha ko pewdo jungo urashi yan kobe ko e bani zuhrata en gandi yum ne la sallallahu alaihi wasallam ko lenul bani zuhrata Sa'd ibn Abi Waqqas kany woni wattindi maide e sappo sedana be aljanna be l'islam na do ko faate perse en so yam perse na ni iran hande na ni e hunde turki en afghanistan en pakistan en din nokuji fa en dan dido fo ko empereur mawdo wonno brother force kanko ni sababu dinina dito Sa'd ibn Abi Waqqas mum tan kalten ko o wino on labbin ko nyamata be la dewal ma lan jabe walde banda men yewtudo ligemu ligoda o jewa ko nyamata ko meta ala jimbo wi aman harmi meta la tew bam tug meta la tew girdi nyamowo ko en la sallam wi ben nyamowo ko labani astu maana dewal mala jabeta ko wadde ene fal yanzur muhim tan mahallu shahid yo dieu kanko bo nelaten on ayyuha hole wuro he azka ta'aman ye be buddo labde nyamdu fali atikum yo adamun bi rizqi minhu yo dieu jugido buddo labde ko yeyata o yo adamun hen hunde mi bi arsuko wali yatlaqaha jaw fonon yo new wala yushiran nabikum ahada hay goto wala andu ko goddo dum e wonto goddo yiri codo o yo newo sabon way wadde ha ande to ummi aha law yaat kon non ko don be jitira non innahum wadnon kambe yimbe sarande ummi dento in yadhharu alaykum so be jitimon yarjumukum mabbe pimon kaaje ha ma do do gonde mbare mon kaata ha yon aw yu'idukum wala buri bonde ni ko be dutta mon fi millati min lawol mabbe kefirugol te walan tuflihu idhan so on gonti ko be gone kefiru ko on jogorani malen abadan habat ni jumana gol fitan asad min alqas finni nete ndi jo jartu dinde be deni buri bonde maade kam ko mayota para auzet kon non buri modde ko jom maya kam dum ci minira ci modde modde do Allah wi na lamne ko lina salati wa nusuki hol ko rewen o mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la mi wur be dare wa Allah ci ala ko den dem dum hewundi aha misalu mo wana wal muslimin wadde mo ni wonde juldo ko wurde el islam wa ma el islam taw ko l'islam ko timbo ala shirku aywa dano do ko kalten do ko kambe joni be pini be ummima be namdo ndiri be jeddo ndiri holko be goni don foti be korima andude kono kam no wano fof be dendini kalsal be jubino be biya be nela goto e mabbe yo ya soda nabe kono be bi on go ya won ni bid didi ya jew nyamdu dagindu tati kadi andu woto hay goto tine foti won cu ya soda fawaydu dedo ayde tan ene jeey nyenyal Allah e hatta mudum kanko woni walli baklitowo beedo leliibe bangi nyamo e bangi nano fodde ko leedi bonnata ballidi o yidum do kadi ko Allah na andina jeey amune don yo wat fere denge delelo lenne fewde warde gede e gelal gongal ko ina dagi neddo kadi jogo rawandu tay ko haaju imma wañur wala aynur wala ko nandi hen ana reenoru ko en gese en woni ko ala lural hadithu haliku tati ay nooru ndamiri reenoru gese e wañirdu fayde goddo o neddo no indi kadi nafore wondinade moddube e jillondirde moddube hayso ndo yottake be daraja sabo Allah kala do hali limore mabbe hala rawandu ko wondinade moddube neddo wi'e non e gadal gongal ayaje de ina kollira wonde neddo kadi no wawi wakilde firti wona hunde fo badna hore ma goto jono ko Allah way mbakki la goddo yo wadani hunde e mojjude kadi neddo kadi wonde newido sono hutundira yi eyo joni non en benni be neli neddo kon non o haalani do israili yatuji tan jokki hen wonde de be neli neddo ko ni be jitira won non be goni ton mudda jud man garo hen wa kazalika allahu yiku ni de a'tharna alaihim ay ko be doganno ko dum non do kambe daddani doganno ko mabbe jiti kono Allah wi non a asarna min jelliti yimbe alayhi mabbe ay sawat itti alif wa tan o wana fil mutaaddili maful wahid kono saw addi hen alif wana an jelliti fitu an jelliti goddo so ndoko an biya ko asartu ala kala wana tay ko ayni tay ko alif non eno wi asartu maana fil jelli eno wetaka firgitar ey woni usur ala kala jumiyam asartu ala kaza amma asartu fitko mi jelliti goddo Allah wi min jelliti yimbe mo bino ni asrani rodnude Allah wi min jelliti wadbe alayhim li ya'lamu ha be ganda anna wa adallahi haqq fadar lahu gong fadar lay ngurnam tan wala no bin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadun bi nyaagina Allah wali be dañi rafa kadi no be lelori be ummitini be bi ko labi na yamon aw ba'dhum ha yawmal qiyamati bis ummi ma kunim biyat tan e gel foko dalil ngay ya'lamu anna wa adallahi haqq wa anna as-sa'ata kadi la rayba fiha darnga sikki Allah hen ko darwito no Allah wardibini non o mitira bi jumrali ma khalqu wala ba'th bi lak nafsin wahida sababu ko kun fayakun tagde aduna o fuf e warde aduna o fuf e ummitinde aduna o fuf way kono warde ummitinde fitan wotul ni sababu kongol tan goto Allah su yugo wotul milliard yo umma ummat milliard yo may maya wadde fof ko hada kongol tan goto Allah ko beyde kun li yalamu anna wadallahi haqq wa anna as-sa'ata daranga la rayba fiha sikki Allah hen ko arata idi yatanaza'una bainahum joni non yimɓe wuro ngo ɓe Allah ƴelliti ɓe holno ɓe ƴellitiri noon ene wiya mbiɗen israiliyatu wonde kaalis mbo ɓe gaddi o natti ñaamete andi mumuritan jogui kaalis ugui ha hino to ñaamete wone ta mouhtar wone ta haydal gilaytan asis tan ni battidi wonno kadi gilaytan sefa sefaji gonnoi ndien wona ɗi goni joni addi joni franc français ne worna ko natti hutirede ɓe gaɗi wadde kamɓene ene jeeya ko ɗum addani ɓe yitede ɓe gaddi garɗo o biyenoɗo yo suuɗa o ewa yo taw noon ɗum fesaka e ma to ko winamo suuɗa ko Allah wino ɗum ɗo o dalta hen kono noon lollataɓe soble ɗum muhim tan ko kaaliso ɗum mbi ko ɗum yiiti ɓe ɓe mbi o haalis ɗum ɗo hankkadi ɓe gone heɓodirde haalis mbaɗa jeeɓi jeeɓi ko jeeɗo haalis o haalis ko ɗumi ɗum joni haw haali to ummi guilimi jimbo ni mataw mbadi makko ndi no seeri ɓe kaali israilie fof no kalɗe gueɗe mbadi makko wona mbadi yimɓe ɗo ɓe kaaliso wona kaalisoɗo hankkadi ɗum woni yatanasan amarahum baynahum ho galubnu alayhim joni noon ɓen diggiti toon laamu ngu heɓli yimɓe gaari jaade makko ina ko jeeye koriji hankkadi o andi laamɗo toñowo o yeehi hadde siècle uji tati duuɓi temetati pawɗi laamuji ne wona laamuji ne wona gurnameji yimɓe jeegomo génération ngaji tati tawa kamɓe tandiraɓe mabɓe e jatira mɓe fof no mbawi wonde hen inchallah eyi koye mbiɗen tan wiyama wonde ko noon noon nden laamu tini duuɓi ɗino mbayi hewde ma Allah haaloy no ɗi poti joni noon laamu addi délégation yeehi to mabɓe ɓe gaari mataw on yetti tan noɓe mbiri israilita ɗum qouran haalani ɗum kadi wonno darol mabɓe haala tan koye nde simore ala détail to détail ga sunna kadi e jiyani hen hadis ko israiliyata kono wonno ko lurtodiran hen ɗo fof ene ƴetta nuni alah sallam wi hadisuani ben an ben israil wala haraj ko lurtodiran hen ɗo fof wonde laamu ngu nden ari ha yetti tan kanko garnoɗo o yettima e mabɓe tan haaɓe jiiɓe kanko leli ɗon ko nden ɓe maayi taw leƴal mabɓe nde hankkadi gasi ɗum woni ko wi jomiraɗo subahana taala idi yatanasauna baynahum amrahum itanasauna ɗo wona kamɓe yimɓe haatuli kafi ala ko laamu ngu nden ari tawi ɗon faqalu ɓe mbi ubnu alayhim bunyana hade ɓe mayiri noon gaare mahe mbaɗi ɗo maaji tan wona yenade wotere fos commun tan wona gaska tan jamayi qabru jamayi rabbuhum alamu bihim allah ɓuri andande hade ko noon qala alladina galabu ala amrihim aha kono kewendi ndi wi lanattahidanna alayhim masjida ala ɗo kay watte ko juma aha noon mbi kono allah wi ko galabu ala amrihim ay ɗo kadi mbi cikko mataw ko ɗum ko dalil wadde genale jamana renɗo la wallahi ala chérie men ndeɗo simore en haali gueɗe kewɗe ma en jii hen ko ala chérie men ko Moussa reddi yeddi ko tan ɗum fof ala chérie men bonnude laana janana Moussa ala hen warde cukalel enene mbiya ko yen cek ɓerɗe wi cukalel ga waɗani hen hunde hayso waɗi cukalel wartatake so wari wartatake mo helli fak mowona guel helli fak ko nandi hen e gueɗe goɗɗe ko Khadir wino Moussa ko woto namɗo hami haalanma ala ɗum ala hen a yi ko boni a waɗat munkar tan gotel gueɗe tatɗi saabu ni laasa mien ko walaysa wara dalika min al iman ahbat khartan nela sa sallam wi ko ɓuuri bonɗe yimɓe foof koɓe ganduɗa so moƴƴo maayi ɓe mahana e gabri mum jama o wi ko ulaika shiraru khalqillah te nela sam haalimɗo ko lelde makko ɗo leliɗo ummaki ɗo saabu sohnaɓeɓe ina kalano ina malla beele embo waɗane ɗum aha kisa embo ɗo leliɗo ɗo wonno umu salamata radiallahu anu ene gaddi kañum e rugueta koye ɓi nela salam ko yanoɓe cuppi nela salam sanko tan taw rugueta tan kkono umu salamata woni ɗoɗo koye jimɓe nela salah salam ɓe kala haala nden yenan min jiiya nan no silkano bilkan la sam no waƴano hoorem giɗdi guinitori no o wi ɓen ɓen yo allah huɗɗumen ɓen yo allah huɗɗumen so moƴƴo mabɓe mayini ɗum hannoko hen en gandi alhamdulillah ɗum kam sohlani enen fuuta men ɗo kam taniraɓe men ɓe moƴƴu men ɓe en tawani e maha guenale en tawani en mbaɗa hen jamaji abadan inshallah wana kambe yonta men do kam gila laamu alma mebe tan ha do kalda me mon do almube mabbe almube be cheikh yarobal en almube hame baba talla en hame baba talla almube alaji mor bokar kan en cheikh harun en be do ma sha Allah be do fumba dan ha gon ban nan ma hana ko fuji ji hay sulman darasin ba Allah rahmatullahi alayhi jooni wacci wadde de yana dem wi yana wacce no wadde ziyar be gel wala fo hun kesbo ko no suji tan batti wadde de hunde hesere pul dina anda dum alaka na fanna bay hunde ne la sallallahu alayhi wasallam kanyum benni kanyum wi ko annabi do may ko don ubbate so do may ko kaaba ko ton wacce nan ko dum annabi heru dum hejatani jema so yim fo biya men bade hen moji ben ko sahaba ne la sallallahu alayhi wa radhiyallahu anhu de hono badi to subiya go fo wara na ziyar en ji wadde jooni leedel men de kam may be natu jengid may natu liggat samon fo wara ziyar ala dottugol hol baran ci ziyar hol lom to hol gono ciar ala ko ba ma ko ciar non ciar tan wonti wonde ron ciar gandal ko ci ronel woni musib la mo ben way ronel jeudin way ronel mo jere way ronel jondan way ronel kono gandal alma ma gal la sanu aqra um bi kitabila yo qawlu yo wajju ko bayla ko sakke ko dum dina andal ko de gede fo nen gaddi hen ko dina kesse put min tan pa men tan wonde sikku ma taw dum ko dalil allah wi ko ghalabu ala amrihim ben tan jogi dole majority wi non lamu wadde lamu wali lamu wada ko no foti lamu jibara hunde ko rewani sharia e jono arte mabbe limore mabbe say quluna mabbe bi salasatun kambe ko be tato rabihum kalbuhum ma indi wajun la on limde mabbe de kambe ko be tato won hen wi be kambe ko be tato rawandu wotti be nayo way quluna khamsatun godi kadi ma taw ko be joye sadisum kalbu rawandu wotti jeegom rajman bil ghaib kan alay fuk halde bernidi firti ko ala na do ton halime be bom kambe windunobe tu kambe tawanobe be be limani be en la samina ni lawil salasan lawlat min ruba ma wayi ma taw hay ko be gondi don ko be kulbini limde be deni ko musulina gendi kadi baadi en ko be na no godo limde hunde waya guluna sab'atun won wiibe kadi ko be jidi wa saminhum kalbum rawandu wati be jetato fiti kam ko mayi don ko yimbe rawan do tan alhaji qur rabbi a'lamu bi iddatihim ha allah kam na andi limore mabbe ma ya'lamuhum illa qalil allah wiyan kadi be ganda ko allah wi ala galdo sona seda abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma bi ko seda he jafri kadi ma andi allah andi dum limor den foti muhim tan ko di alquran haala ma en di ko be goni ton ko allah haali precise o yana foti leli leydi allah haali mi'ata ma'sar balla bi sami'ata am annabi nuh ko ne min foti fala bi safim alf sanati illa 50 ama wana yamin kana miqdaru 50 alf sana allah haali fi manawi lailatul qadr khairun alf shahr o limin foti kono kambe do allah wi'ana meto ko tati biyanodi di wala ko joyi biyaadi walla ko jidi di batindi di falatu marifihim ko rabbi tan kam ala andi he mabbe ko seeda falatu marifihim illa mira'an zahira woto yeddudira mabbe kadi sona jiddi tan bal fuu firti woto luggidi no heen ite mira'an zahira ko hunde ko wona luggi aluggidi na kene fi wala tastafti fihim woto saggitino e mabbe kadi ahadan hay goto wadde dum woni dum ko dalli woto hay isra'il yeddi woto kebinden heen mari hadi kabal bi kef lel he sal biya firti woto saggite woto namdo bani israila be do wonno be ton be do sab anabagal dido dubi yama taw wonno koy mabbe kono kambe ni hol zaman ni be kawri meta zaman yaqub wala bibbe yaqub wala zaman musa wala zaman harun wala zaman suleiman wala daud wala zakaria zaman be woto ni rabta kay hay annabi goto moni moni ko wala moni ko go woto saggito hay gor woto namdo sin do ko litara woto namdo hol kambe nam le heferbe alu kitaben hol ko gande mabbe wala taqulanna li shay do non ko hunde am woto wi hay hunde inni fa'ilun zalika ghadan illa in sha Allah firti hanka de désormais woto fod hunde biya men waddum jangu sona biya so Allah haaji en so Allah haaji en tawaya tawaya fenan sa gono tawaya nani wodo asina de wi wallahi mami ar in sha Allah so hori mardo yanani wodo wallahi mami wad so wadani o yani wodo hadawiya insha Allah wadde batten hakillaaji min illa insha Allah moy ko gorta min fuf woto wi hunde sabo jumraado yi ko ma tadina suma da taksi bugada mete ko jogida ko sabo doole maade badirtaade ko yartu ko jima hol biido woni Allah hettaade jango en bi Allah rakata dubat wadhkur rabbaka idha nasit sa siftori jome e mana woni jangto jome sa yejiti wala ayejiti en yejiti mun bada ko boni ko nandi he wi astaghfirullah ahalika fotan hal ruttu hen wana ne dum ko non tan so haliko mo jani siftiri moƴƴani wonto haali men toon suratu al'an wala taɓud bada dhikra mal qawmi zalimin. Waɗoɓe ko boni a wonde maɓe tan aɗa jii eɓe jal tan aɗa sa siftiri tan koer leyde ummoɗa jaaha sa wawa deƴƴinde mu taɗa wawi ummade lorlatama noon ida nasita wa qul wi asa an yahdiyani rabbi yama jomam ma fewdam li aqraba min hada rashada ko ɓuuri ɓallade pewala ɗeɗo gueɗe foti kala ko ganmi mo holla Allah subhanahu wa ta'ala ona joni noon kamɓe no foti ɓe en kaalino limore mabɓe nde qur'ana hasmani ɗum taƴani saabu wona muhim sonno ko muhim tawa qur'an haali walabithu fi kahfihim ɓe ñiiɓi woni koɓe leeli toon ko koɓe ɗaani e nder wimballa ko no Allah wiɗumen to no wokleteɓe bange ñaamo e bange nano foti 300 300 duuɓi wasdadu ɓe ɓeydi hen 99 duuɓi 300 hawo gayno owena ɓeydi hen jeenayi ko haɗi o wiyani duuɓi 300 duuɓi jeenayi e wenoko gueɗeɗe wona gueɗe go wona gueɗal gota ko ikhtisar gayru mukhri ɓuuri yodde foof no neɗɗo waɗiti ikhtisar konngol gotol ina rendini gueɗe tarih aji ɗiɗi ndega ɗum kadi jogade tarih rokkimin ɗo saabu duuɓi nangue 300 hawrata ko duuɓi lewru 300 duuɓi jeenayi allahu akbar ko ɗum woni ko Allah haali o ko nden taw juuɓe cuwa jogade tarih hijiri kono kam yimɓen jogno lewru hefero kadi ne lima lebbi mumen jibinede Issa so yiiɗi noon tawa hunde no ɓalli wonde tawa ko jibinede Issa caggal Issa ari wala ko nandi kono wona muhim muhim tan kam ko duuɓi nangue limiroɓe nangue ɓe duuɓi nangue gila janvier ha décembre duuɓi 300 mum enenne ummade haran ha taske hawta duuɓi 300 duuɓi jeenayyi ndeka hitande foof ñalɗi guilay ñalɗi heureuji e ñalɗi foof noon noon noon noon sa rendini tan muhim ko Allah haali ɗo ko ko sana mana ko sana chamsie e sana ɓamariya limiroɓe nangue duuɓi 300 duuɓi 300 limore nangue hawta ko duuɓi 300 duuɓi jeenayyi limore lewru osdadu 9 qulillahu alam bima labithu haalladi kañum andi koɓe ñiiɓi to wadde o haalni men ha laaɓi ayi o haalni men bidabt saabu ɗulla ibal ihtimal laystihada ma mawrudi nas ɗo neɗɗo wawa wiide ne waɗa estimation kamɓe kay ko ɗum ɓe gowni kada o kada la zaman maɓe kawri o Allah haalani kono kam koɓe goni toon ko ɗum kam gasi haala mum gasi lahu gaybu samawati wal ard kanko jeeyi dendangal ko wirne asmanuji eleɗel saabu kanko wirni ɗum absor bihi ala ɓurɗomo wawde yiide wa asmi ala ɓurɗomo wawde nande asmi bihi wa absor bihi wadde kambo yiya embo nana kanko ɓuuri fof wawde yiiɗi ɓuuri fof wawde nande ko haali ko ala firtuno hen malahum min duni min wali so tawi ɓe goppi Allah ala giɗo mbo ina dardaɓe wala yushriku fi hukmihi ahada kanko ni e hoore makko ala mborita ñawore hen ini hukmu illa lillah no Allah wi la muaqiba li hukmi wala radda li qada'i so ñawi no joom tuhwir yaqdi wala yuqda alayh jalla wana oɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kañum goto woni ñawo ala ñawo e makko ala mborindini kadi ñawore nde somo ñawo hunde ala mbo wallini saabu ganumo walla saabu mankirede ɗo hande ko kam romanta de wodi galle sonoma he hande no footi les intervenant footi acteur uji oko ndiyam addat o kaƴe addat oko jamde addat oko jamde pewdat oko menuisier oko électricien oko no footi jidani maçon o jidani architecte o jidani jidani jiiɓoɓeɓe jidani weddotoɓeɓe allahu akbar ha heewi sanne amma Allah noon foof kanko addi matière uji gonɗe neɗɗo ɗi foof koto makko iwi ala meɗa wiide hen matière koto am iwi ɗum woni fi hukmihi ahada o meeɗa rendinde hay goto wadde watlu dursito ma wohiya dendangal ko wahya e makko min kitabi rabbika e deftere joom ndeɗo deftere wahya nde ma kaare foof yettinde ndeka so neɗɗo wi wonko suuɗi hen wala kono Allah wi ayha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik yettinde dendangal o illam tafal so yettinani foof ma balligh risala fiti sela tan mbiya suuɗi hen hunde so neɗɗo wi noon tan yeddi qur'an takkini la sallah sallam woni malik ibnu anas rahimahullah o wi kala cosɗo hunde no Allah rewrate o wiye ɗum moƴƴu happine la sallam fenade man ahdasa chey an fi dini o wiyani fi duniya banda men yara anna hasanan faqad zamana muhammadan khana risala ko ibnul majshun rawahu an malik ɗum woni fi kitab woni dendangal ko wahya e ma e deftere joomen yetti ɗum kono noon yettinde nde nonnamdu ko pédagogie ina heeƴa haqqille samba heeɗa haqqille demba ɗummi haala ɗum hande ɗummi haala ɗum jango saabu gora noon jippude e nder duuɓi no gasdite la mubaddila li kalimati ala fof bawɗo wostitade haala makko o haala ɗum o watta ɗum ala ala wiyanana noon walan tajida min dunihi multahada sa yettinani a waɗani ligguey ma o ala bawɗo to mbawɗa muuluyade andi ɓeeɗo sonno ko Allah ɓe dogno noon nangiɓe de ay mayde nde kamɓe ko rimtat ɓe daɗi laamu laamuji kewɗi ɓe daɗi tooñol kono Allah jaɓɓiɓe toon waɗniɓe heblorde nde waɗniɓe koye maɓɓe fof rokkiɓe koɓe jaari rokkiɓe ɗoɓe mooli e fof ewa sonndo way laamu ngu ɓe dogno ngun maayi yeehi ɓe tawtori toon amma Allah noon hajulla e mut ndo faydaji ɗeɗo aayaji ne jeeya heen tan e ko wi ko wadde jamaaji e nder genaale e juulde heen walla mahde heen ɗum dagaaki to banggal sharia men catégorique ala e alla meɓe hena e mbiɗo noon deftemin hono kaali ɗum isi enayi ko nanndi heen e gueɗal gonngol kadi daarol ngol ɗo ina hollira kadi wadde hujje e baawal Allah e holliri kadi hujje mana baawal Allah e to banggal ummi tan e ummitinde ɓalli e ko nanndi heen e hasbore e gueɗal gonngal aayaji ena kollira kadi wonde jeddi moƴƴi ko jidal no Allah wi wa jaadi billati ahsan taw ko waɗi dalil taw kadi ko faamato e gueɗal gonngal ngal ina jeeya sunna e needi to banggal sharia sunna e needi wonde ko hunde fof nde suwa arde mbiya so Allah jaɓi woto haal hunde abadan a wiyani inchallah to wala ngal non wala ko mbawanɗa e wallahu alam subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh